Og vejret i aften og i nat mest skyde, og en overgang udbredt regn sydfra. Svag til frisk sydøstlig vind og mellem 5 og 8 grader. I morgen først skyde og stedvis regn, men efterhånden klarer det op vestfra. Temperatur mellem 8 og 10 grader. Nu er kulturprogrammet AK24/7 Musik klar med René Fredensborg og Anders Christiansen. Velkommen til AK24/7 Musik, hvor vi bringer de bedste musikalsk orienterede interviews fra AK24/7-kanalens kulturprogram. I aften skal du møde Torben Schmidt, den tidligere forsanger i Skagerrak. Vi skal altså tilbage til pudelhår og spandexbuks og læderfrakker. Vi skal tilbage til KFUM-hallen i Kolding 1986, saltlageret, et spillested i København, som nu er lukket 1986, hvor Skagerrak spiller sammen med Bon Jovi. Torben Schmidt kommer i studiet og fortæller et par anekdoter. Og så kan vi ikke undgå at slå et smut forbi Anna Lindens 1003 elskere og elskerinder. Hun har udgivet sine erindringer i en ny bog, og det handler en del om seksuelle eskapader med begge køn. Vi har en lille gættekonkurrence, hvor vi prøver at finde ud af, hvem hun egentlig scorede og ikke scorede af andre kendte. Musiktemaet er dansk heavy fra 80'erne. Du kommer til at høre Merciful Fate, White Lion, Pretty Maids, Fate og selvfølgelig Skagerrak. God fornøjelse. Ja, det var Merciful Fate med Evil, og dermed så var dansk 80'er heavy aften temaet skudt i gang. Mm, dejligt. Om 20 minutters tid, så kommer Torben Schmidt fra Skagerrak, eller tidligere fra Skagerrak. Han har lavet en ny plade, og det skal vi høre noget fra, men vi skal så sandelig også høre noget med Skagerrak og om Skagerrak-tiden. Vi skal tilbage. Det har jeg altså aftalt med ham. Vi skal tilbage. Vi skal til KFUM-hallen 1986, Kolding. Og vi skal også på Saltlageret i København, nogenlunde samme årgang, hvor de er opvarmning for Bon Jovi, som på det tidspunkt ikke er så stor. De har et hit med en sang, der hedder She's a little runaway. Altså, du ved, ja. Kunne Skagerrak være blevet den nye Bon Jovi, eller kunne de have byttet plads i rockhistorien? Ja, eller kunne de ikke? Ja, så det, altså, jeg glæder mig virkelig. Torben Schmidt er på vej. Hvis du hører det, så kom. Så vi har brug for dig. Ja, han kører bil fra Kolding. Ja, det er dejligt, at nogen der gider køre helt herover. Det er dejligt. Men inden det, så skal vi jo lige runde dansk musiks svar på Gene Simmons. Du ved, fyren fra Kiss, Gene Simmons, altså, som jo har været i seng med tusindvis af damer. Ham med tungen. Lige præcis, ham med en lang tunge. Men vi har faktisk også en med måske en lang tunge i Danmark. Mm. Hun hedder Anne Linnet. Nå, ja, og hun er, jeg tænkte nok, det var der, vi skulle hen. Og hun har jo nemlig taget sig sammen til at skrive en selvbiografi, der hedder Testamentet. Er du sikker på, at hun selv skrev den? Hun har i hvert fald fortalt et eller andet til en eller anden. Til en såkaldt ghostwriter. Ja. Skal vi ikke lave noget om ghostwriter en dag? Så nogen, der bare sidder og banker bøger afsted med folk, med kendte mennesker, der sidder og fortæller om deres gørn og laden. Blandt andet seksuelle udskejelser, så vidt jeg har kunne se på formiddagspressen. Ja, og man kan sige, at det, den her bog selvfølgelig er et symbol på, det er jo, at det er ved at være tid til julehandel. Nå, ja. Det er jo typisk op til julehandel, og så kommer de her biografier, hvor der kommer nogle saftige afsløringer, der lige bliver lækket til formiddagsaviserne, og man kan jo ikke andet end at svælge i det. Anne Linnet, hun har været sammen med rigtig mange damer i sit liv. Kan vi få hendes track record, eller hvad er sådan noget på moderne den? Det kan man sagtens. Der er en masse kendte blandt. Men først og fremmest, så siger hun, at Don Juan, han havde været sammen med 1003 kvinder. Nå? Den kendte forfører fra litteraturen. Men der siger hun i biografien, han er en rene amatør. Mm. Ifølge hendes egne dagbogsnotater, så har altså hendes antal af elskere af begge køn, det tæller altså langt over 1000. Hold da op, ligesom min far. Ja, men Anne Linnet, hun har jo også været i bukserne på nogle kendte. Hun har også lagt an på nogle kendte, som ikke ville med i kanen. Og jeg vil bare lige ramse op, hvem der har været sådan i kløerne, eller hvem hun i hvert fald har set sig lun på. Sådan hvem var ja siger, og hvem var nej siger? Ja, når du, nej, jeg har en idé. Ja. Du skal gætte, om det er sagt ja eller nej. Okay, men det gør jeg så. Er du klar? Sanne Salmonsen. Ja, hun sagde helt klart ja. Muligvis. Vi ved det faktisk ikke. Anne Linnet fortæller, at hun har haft en vild tur sammen med Sanne Salmonsen og Sannes daværende kæreste, Morten Kærså. Det er ham fra Moon Jam. Det er det korrekt. Anne Linnet vågner op med blå mærker over hele kroppen. Lejligheden er raseret med en smadret stol og plader, skod og glasgård på gulvet. Det er Morten Kjær, så der tiskede hende med en saxofon. Og hun siger, hun kan ikke huske, hvad der er sket. Men det er klart, hvis han har lagt an på her på Kjærsås dame, ikke? Mm-hmm. Så har hun fået med saxofonen. Du får en anden en. Mm. Ja eller nej, ikke? Ulla Henningsen. Den skal jeg lige... Hvem er det her? Det er hende... hvad hedder det? Kald mig Liva. Nå, Liva, ja. Ja, Liva Vel har hun spillet. Er hun kun kendt for det? Og så er hun kendt for, at den Anne Linnet-sang, der hedder Smuk og Dejlig, den er skrevet til hende. Nå ja, nu er jeg faktisk med. Ja, det er rigtigt. Men har Anne Linnet været i bukserne på hende? Ja, for ellers har hun ikke skrevet sangen. Hun kunne have gjort det fra afstand, ja. Hun kunne have set hende som på afstand og sagt, hun er smuk og dejlig. Nå, men da hun så skrev sangen, så smeltede hun vel? Ja, men du har ret. Okay. De har lavet saksen sammen, og faktisk i sådan en omfang, at Anne Linnets daværende ægte mand, han hed Holger, blev så vred over det, han kunne lugte, der var røg i lejligheden, og så sagde han, er det hende, den rædselsfulde sæk for Aarhus Teater, der har været på besøg? Og så smed han deres dobbeltseng ud af vinduet. Men det der med, at du siger, der var røg i lejligheden, det lyder som om, de lavede så meget saks, at der var røg. Der kom røg. Altså det er fordi, det der er, nu bliver jeg måske lovligt detaljeret, men lesbiske laver den der saksestilling. Altså hvor de gnider, kan man sige, 10 sekunder mod hinanden. Altså tænk, hvis man gnider så meget, der kommer røg. Altså det var måske på den måde, de opfandt ilden. Eller sådan et eller andet, hvad ved jeg. Det er en spændende teori, René, men jeg synes, vi skal fortsætte quizzen her, ikke? Ja. Susse Wold. Det er hende, der er gift med Bent Meiling. Ja. Det må blive de er så. Altså, fordi Susse Wold, hende har man jo... Jeg ved også, at du, da du var barn, kiggede meget på Susse Wold, at du skulle starte med at finde ud af, hvad seksuelt livet var. Det er rigtigt. Hun var vanvittigt forelsket i Susse Wold. Skrev mange lange breve. Faktisk så meget, at Susse Wold blev bange for Anne Linnet. Altså, Anne Linnet var stalker i forhold til Susse Wold. Og det blev aldrig noget. Det forblev uforløst. Men de er i dag gode venner. Godt. Det er dejligt lige at have sådan en husar-team her med alt godt sladder. Du får nogle flere her. Ja. Den er spændende. Susanne Utzon. Og inden du siger, hvem er Susanne Utzon, så er det hende der TV2-journalisten. Hun har sådan meget kendt for at have et meget bredt grin, kan man vel sige, ikke? Mm. Er hun TV2-vært eller sådan noget? Ja, hun har været vært og også korrespondent i USA. Okay. Har de har lavet saksen? Ja. Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Der tror jeg, Susanne Utzon, eller Susan, eller hvad hun? Susanne Utzon? Er for pæn. Altså, når man du har rigtig meget ret. Anne Linnet har lagt groft an på hende. Ligesom Susse Wold blev Susanne Utzon en smule skræmt. Men Anne Linnet siger i dag, havde hun ikke været så nervøs og usikker, var vi nok endt i sengen sammen. Altså, jeg skal lige forstå, Anne Linde sidder simpelthen og fortæller det her i en ny bog. Altså. Ja, det er jo helt fantastisk. Du får lige... der er to tilbage. Du får lige to... Nej, der er faktisk tre. Du får tre. Okay. Gitte Henning. Gitte Henning, det er hende, der er dansk eller tysk slager, mm-hmm. Vise popkunstneren. Ja. Hende deler Anne Linde dobbeltværelse med en hed nat. Flere timer senere falder vi søvn og bliver vækket efter kun at have sovet en time, husker Linde om natten. Så er der to tilbage. Anne-Marie Max Hansen. Det er hende, der har været gift med Tommy Kenter. Mm-hmm. Nej. Nej. Jo. Nå? Rigtig meget endda. De har virkelig hygget sig sammen. Hvad sagde Kenter til det? Jeg tror, det var før Kenters tid. Nå. Det har jeg ikke lige læst op på. Ikke andet end, at det er et ja. Og så den sidste. Og det vil også være Susanne Brøgning. Mm. Ved du, hvem hun er? Nej, overhovedet ikke. Det er hun meget, meget køn. Hver pige eller sådan noget? Nej. Skuespiller, nu laver hun mest revy. Meget, meget køn pige. Hun har faktisk også fået med nogle af de der sengkantsfilm tilbage i 70'erne. Så har hun jo ikke klart sagt ja. Denne gang går kuren den anden vej. Ifølge Anne Linnet forsøger Susanne Brøgning at score hende under prøverne til stykket Tiggeroperaen. Så meget, at det faktisk gør skuespillerinden Anne-Marie Max Hansen en smule jaloux. Men der siger Anne Linnet nej. Nå. Og det undrer mig, altså når, og nu er det godt være lutpassende, men når Anne Linnet er klar til at springe på Susanne Utzon, ja, og så når Susanne Brøgning kommer klar til at springe på hende, og så siger hun nej. Det forstår jeg simpelthen ikke. Oh, what a drama. What a drama. Men det er meget sjovt, fordi man tror, vi står sladder. Det gør vi ikke. Det er Anne Linnet, der selv har skrevet en biografi, hvor hun åbent fortæller om alle sine mislykkede og lykkede scoringer. Hedder det så lykkede? Scoring, eller det hedder mislykket, det ved jeg ikke. Nu tror jeg, at vi skal tage et stykke musik, inden vi går videre i programmet. Og på grund af Skagerrak og Torben Schmidt, så spiller vi jo dansk 80'er heavy. Og jeg faldt over dem her i dag. Jeg havde glemt alt om deres eksistens. Jeg havde måske aldrig vidst, at de fandtes. Der var en lille klokke, der ringede, men jeg ved ikke, om det var bare noget, jeg bildte mig ind, efter jeg hørte deres navn igen. Det er en gruppe, der hedder Fate, og de lavede en række plader der i 80'erne, og de lagde sig lidt op af sådan af Europe, de svenske bands stil. Og vi skal høre et nummer, der hedder Summer Love, og det er fra 1986. messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Det var jo Skagerrak med Hungry for a Game fra 1988. Og René, udover at det var et nummer, som vi begge to godt kan lide, hvorfor er det så, at vi hører det nummer her? Ja, det var det, der hedder ledende spørgsmål. Og det er, fordi vi har besøg af Torben Schmidt, som var ham, man kunne høre sange her. Sangen. Så jeg er nervøs, Torben. Jeg er nervøs, som var ham, man kunne høre synge her. Fordi du var forsanger i Skagerrak. Og nu er du aktuel med din... faktisk, det er vist anden gang, du laver et soloprojekt, der hedder... Den her plade hedder Long Story Short. Mm-hmm. Og det er lidt det, vi skal nu. Nu skal vi prøve at gøre en lang historie kort, ikke? Ja. Vi har 20 minutter til klokken 8. Jeg vil jo gerne have spillet... I'm alone, du. Ja. Fra den første plade, I lavede. Men den kunne vi ikke lige finde. Nej. Så det blev den her, og Anders mente også, at det var et større hit. Kan vi lige få den dyst afgjort? Altså, jeg vil sige, som radiohit, der var I'm Alone større. Ja. I hvert fald rundt i Europa. Altså andre lande. Og vi taler 1985-86 med I'm Alone, som altså, er med til sådan at elevatere jer op som sådan et calling-band. Og ligesom, ja, I kommer jo i selskab med Bon Jovi og sådan noget. Det skal vi vende tilbage til, hvis man ikke skulle vide, hvem Skagerrak var. Og det kan man jo så lige skynde sig at google. Men jeg har jo en særlig historie, fordi jeg er også fra Koldingegnen. Mm-hmm. Og i 1986... Jeg tror, det har været i foråret i 1986. Det var en regnfuld aften. Det kan også have været ekstra. Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg tror, det var det efter år. Ja, jeg kan bare huske, det var mørkt. Det var regnfyldt, og jeg var 14 år gammel. Jeg skulle i KFUM-hallen i Kolding. Vi blev kørt ud, jeg var sammen med min ven Henrik og hans storebror Jens. De havde ligesom tunget mig lidt ud af min Duane-periode over i AC/DC og sådan noget. Ikke? Og nu skulle vi så ud og høre Skagerrak, og jeg kendte det der I'm Alone-hit. Og så kan jeg huske, at jeg var lidt utryg, fordi man kommer ind, og så var der store, stærke mænd, der skulle høre heavy i aften. Og du var på scenen. Det var sådan en ordentlig pick-scene, tror jeg, man kalder det. Altså, når den får sådan en, man kan løbe ud blandt publikum i. Ja, der var sikkert lidt løbebane. Og nu kan jeg starte med at beskrive, hvordan jeg så ud. Ikke? Jeg var i noget meget pæn kårbuks og pæn jakke, og var lidt på vej til at tænke, at jeg skulle lade håret gro. Altså, 14 år, ikke? Ja. Og man tænker, okay, det er vildt, det er for fedt. Og det var altså et lokalt band, Anders Skagerrak, der står på scenen. Hvordan så du ud, Torben? Jamen, jeg havde jo sikkert temmelig langt hår. Det havde du. Og så havde jeg garanteret sort læderbukser på, og et bælte med, sådan et blankt bælte med, hvad hedder sådan noget? Alle mulige knapper og ting og sager på. Ja, ja. Og så havde jeg nok en læderjakke på med nogle frynser eller sådan noget. Jo. Som jeg så tog af efter et par numre, fordi så blev den for varm, så havde jeg en meget farverig tanktop på et eller andet. Tanktop? Eller og sådan ser du jo stadigvæk ud. Ja, så ser jeg stadigvæk ud. Nej, du har ikke bortset fra, at du har ikke en tanktop endnu, men du er da lidt heavy faktisk. Du har stadigvæk, du har bevaret, hvis man gerne vil vide, hvordan det ser ud, så har du bevaret håret på en måde. Ja, ikke pudelhunde heavy hår mere. Men det er ikke sådan, at du er kommet over. Du er ikke begyndt at gå i jakkesæt, jo? Nej. Sådan på den måde endnu. Men hvad er det, altså når... Kan du huske den koncert i KFUM-hallen Kolding 1986? Jeg husker det lidt, ja. Det kan jeg. Fordi det var første gang, vi spillede i Kolding. Mm. Det var faktisk ret ukendt for alle, indtil pladen lige pludselig var der. Så det var sådan rimelig specielt at spille, vil jeg sige. Ja. Og det var så starten på, ja, hvad kalder man sådan noget, et rock-eventyr. Altså, I sælger hvor mange plader? Altså, der er den første plade, altså for 86, der hedder, hedder Skagerrak. Ja. Så kommer den næste plade, som vi lige hørte nummer fra, det hedder Hungry for Game, ikke? Ja. Altså, hvor meget sælger I egentlig på det her tidspunkt af plader? Altså, jeg tror, en gang tæller det sammen, jeg tror, det er 750.000 eller sådan noget den stil. Mm. Og det er blandt andet i Japan og ude i Europa. I bliver store i England også. Ja, spiller meget i England. Ja. Og nu står du så her med en single CD, eller det er en solo-CD, eller det så. Hvad husker du mest fra den gang i forhold til den tid? Vi er jo sådan en pudelhundetid der med heavy rocken og... Ja, altså vi kom jo, altså, som sagt, fra Kolding, og vi var sådan set lidt ved siden af... altså vi kom som sådan nogle rednecks over til Storebyen og lavede en plade, og så lige pludselig var vi i England og indspillede pladen færdig. Og jeg kan huske, at jeg har aldrig rigtig gået til koncerter og sådan noget. Det eneste, jeg har været til, det var sådan Kim Larsen-koncert en gang, eller Gasolin. Og så da vi var ved at lave indspillepladen først i København, der var vi inde og spille sammen med Bon Jovi på Saltlageret. Det var den første koncert, vi nogensinde spillede som Skagerrak. Det synes jeg jo er helt vildt. Altså, men det var der også, fandt jeg ud af. Ja, men, på det tidspunkt var Bon Jovi, så de havde det her hit. Jeg sang det faktisk i første time. Hvad var det for det? Ja. Og den Runaway, eller hvad? She's a little runaway. Ja, det var deres største første hit, ikke? Ja. Men de var jo, Saltlæder var så et spilsted i København, som man vidste nok, hvis man har været der, så plejer man at prale lidt med det. Det er lukket nu. Det lå faktisk lige nede om hjørnet her. Og, men Bon Jovi, var de store for jasser? Jeg anede faktisk ikke, hvem de var, før ligesom, vi skulle derind. så fandt jeg ud af lidt. Men jeg kunne se, at der var totalt udsolgt og sådan meget... en masse langårige mennesker lige pludselig. Det jeg har ikke været ude for det før. Mm. Det var meget specielt. Så der kom en bunderøv til København? Det må man sige ja til. Vi var også alle sammen. Det var sgu nok mere citronmåne, eller hvad her det? Måne, den kage der i studiet og kaffe. Der var ikke så mange... du godt kan nyletegnet. Ja. Der var ikke så meget sprut og alt muligt indover. Okay, hvad skete der backstage med Bon Jovi så? Jamen, der havde vi faktisk ikke meget med dem at gøre. Det var før, da vi havde lige prøvet det. Hilser lige på, hvad hedder han, Sambora? Der, Richie Sambora. Ja, han var en flink fyr. Legendarisk. Jeg synes, han sang meget bedre end Bon Jovi, faktisk. Jeg har talt med Torben i går. Vi er nogle af de få i Danmark, der har begge eksemplarer af Richie Sambora soloplade. god stil. God stil der, ikke? Men her er et afgørende øjeblik, fordi hvad nu, hvis I var blevet Bon Jovi, og Bon Jovi var blevet ja? Ja, jeg vil gerne have bygget sådan plademæssigt i hvert fald. Men var det realistisk? Altså, kunne det have været... Ja, det kunne det godt. Altså, vi kom jo på et design på Polydor International, som var det største inden for Polygram dengang. Altså, det var hovedkontoret simpelthen. Mm. Der var vi signet direkte i England. Så det kunne man vel godt have forestillet sig. Vi solgte også en masse og prøvede en masse ting, og... På den første plade havde vi blandt andet også en sang med i med den her Nightmare on Elm Street, ind i de der sådan gyserfilm. Ja, der havde vi også en sang med, og sådan mange sjove ting. Ja, men hvad tror du har været den afgørende faktor så, i forhold til, altså der står to bandspillere, nogenlunde den samme genre. I kommer selvfølgelig til Japan, altså tænk det, men Bon Jovi er i dag en milliardindustri. Hvad tror du har været afgørende, når man tænker sådan? Altså, der er mange ting i det, men altså selvfølgelig det der med, at de har et stort hjemmemarked, altså USA, og et fedt managementbureau, og altså hele vejen rundt, og selvfølgelig også sangene og alt muligt andet. Det var ikke Skagerraks ambitioner, der fejlede noget så? Nej, det vil sige, at det første ligesom var kommet i gang, og sådan sagde, nej, det er jo gode nok. Ja, I er jo på samme tid som, jeg tror ikke, vi nåede at høre Pretty Mate til den her udsendelse, de var listet. Altså, den tid, der var noget med den her... Hvad kalder man det? Pudel-heavy? Eller... Ja, ja. Jeg tror bare, mit spørgsmål er, altså, var der sådan lidt konkurrence mellem de her bands? Var det ligesom... Altså, var vi på et niveau, hvor I ligesom også var i medierne og i bladene og sådan noget? Jeg burde selv kunne huske det. Det var vi. Altså, men jeg ved ikke, om der var sådan en decideret konkurrence. Sådan, altså, vi har altid haft det fint med dem, når vi mødtes. Mm-hmm. Det har altid været nogle festlige gutter. Dem på Pretty Mate, så det var faktisk mest dem, vi mødte. Så I styrede 80'erne på en måde? Altså det er så min fortolkning. Ja, god fortolkning. Men så ved jeg, at så bliver jeg sådan, går lidt, eller jeg ved ikke, om I når går fra hinanden, men I kommer jo med Big Time, jeres fjerde plade i 93. Ja. For at gøre long story short, kan man sige, for også at nå frem til dit eget album i dag. Men altså vi har talt om i første time talte vi om en film, der flopper. Vil det være forkert at sige, at den plade flopper? Altså der sker der noget i 93, der er tiden for heavy over. Ja, det må man sige. Altså, der er masser af bands, der stopper på det tidspunkt der. Eller ligesom, kan man sige, drosler ned i hvert fald, fordi der kommer noget andet, også der er i gang i grunchen, og det er bare ikke det marked mere. Det er simpelthen, man bliver væltet af grunge, de varerne. Ja, det gør man faktisk. Okay, alle de bands der. Mit spørgsmål vil så være, hvordan er det egentlig, når man har været på toppen, stået KFM-handel med en ordentlig pik på i 86, og så går det 7 år? Var dig, der havde det, eller hvad? Ja, Torben, du så fandme godt ud dengang. Det gør du selvfølgelig stadigvæk. Men du ved, og så pludselig så, det der med, når man har opturen, og så skal man jo, men du ved, når man tager elevatoren op, skal man også ned. Mm. Var der sådan en nedturstemning over det der med, jeg ved, I solgte 25.000 eksemplarer, så det er sådan set meget godt. Ja, det. Men der var måske alligevel et mættet marked. Altså, hvordan oplever man egentlig pludselig at nu gider folk sgu ikke at høre Skagerrak rigtig så meget mere. Der, jeg ved, der var dedikerede fans med det forbehold, men alligevel. Ja. Jo, altså det er da ikke sjovt. Jeg gik i gang med, jeg havde min produktionsselskab, jeg var begyndt på. Jeg var sådan set meget interesseret i den der, bare med at lave plader og lave musik i det hele taget. Og så startede jeg mit eget selskab. Det er sådan begyndt med det band, det her Freak Kitchen, og dem arbejdede jeg stadigvæk med. Mm. Så på den måde, så er det ikke sådan hårdt på den måde. Altså, men selvfølgelig du... ærger man sig, hvad? Det er klart. Er det sådan, at man er sur på grunge? Nej. Hvad fanden skulle de komme? Der er mange bands, der måske ligesom forsøgt at lave den stil, altså ligesom efterligne det. Mm. Og der vil jeg så hellere bare sige, nej, så... Hvad slutter vi her? Altså, stopper vi her. Men er der nogle bristede illusioner, altså hvis vi også går tilbage til Saltlæder og Bon Jovi, altså sidder du nogle gange og tænker, når du får en godnatsmøg, at fuck, hvorfor hyrede jeg ikke Richie Symbose som guitarist? Det er fordi, jeg ikke selv er musiker, så jeg tænker... Men ved du hvad, der er faktisk rigtig mange tilfældigheder i den her branche. Det er der sgu, hvis du lige møder den rigtige person, der det rigtige sted og så videre. Altså sådan er det bare. Mm. Ja. Men kan du pege på den tilfældighed, der gjorde, at I ikke blev ved med at hænge sammen og være et band den dag i dag? Altså jeg vil sige, vi havde en del problemer med omkring 90... med amerikansk management, hvor vi ikke fik nogen afregninger overfra. Der var en del, der var masser af ballade frem og tilbage. Og det bliver surt. Det var også derfor, jeg ligesom på det tidspunkt trak stikket, så sagde jeg, så ville jeg lave en soloplade, for simpelthen få noget luft, altså prøve noget andet. Så det er også nogle gange, så er drømmen ikke så lyserød, som man tror, det er simpelthen hårdt arbejde. Det tror jeg, vi har gentaget mange gange i det her. Det er det. Ja. Jeg kan ikke lade mig at spørge, fordi sådan en fyr som Mike Tramp, han flyttede jo til USA, og der var en del danskere, der faktisk gjorde det i 80'erne. Ja. Det gjorde du ikke? Nej, det var tæt ved, faktisk. Hvad holdt dig tilbage? Jamen, det var noget med, at vi havde... vores første søn var født, og det er ikke sådan bare lige at flytte derover. Altså, det er, Danmark er jo dejligt sikkert at bo i, og så... Fruen havde et godt arbejde, og jamen, der er mange ting, ikke? Altså, og så skal man derover bo, og det er sådan lidt usikkert. Klart. Jeg kendte nogle mennesker derover, som blandt andet Michael Wagner, som havde mixet vores A Slice of Heaven-album, det tredje der. Det var ham, der ligesom forsøgte at trække mig derover. Men det er nok lidt for meget til sådan en tryghedsnarkoman. Ja. Ja. Jamen, det er meget sjovt, fordi det er også, når vi har andre musikere, det ender tit i med, at man kan sige, hverdagen eller almindeligheden indhenter en. Ikke? Altså, man får børn, kone, og man skal jo også have nogle penge. Og der kan man sige, du har så ikke fået et kontorjob, eller det ved jeg ikke, du har nej, et kontorstol, men du er i hvert fald blevet i musikbranchen og har produceret. Ja. Du nævnte, du kom faktisk med en stak dejlig CD her, og det, vi tager imod bestikkelse på den måde her. Free Kitchen, altså, så du lever sådan set af at være producer, jeg ved, du har arbejdet lidt hos Danmarks Radio og sådan nogle ting, ikke? Jo. Så du har holdt dig ved musikken? Ja, det har jeg. Jeg har også undervist lidt, og jeg kan bare godt lide at være i musikbranchen. Mm. Jeg kan rigtig forestille mig at lave andet i virkeligheden. Men det må have alligevel have været svært at blive hængende, altså, tænker jeg. Det, altså, når man ved, hvor svært det er egentlig at leve af at være musiker. Og... Jo, men altså, jeg har altid været interesseret i den der forretningsside af det også. Mm-hmm. Jeg har mange kontakter rundt omkring, og så på den måde har det også været fedt, ikke? Og så kommer man ud til koncerter og sådan, er i studiet, jeg har studiet derhjemme også. Og så. Jeg synes jo stadigvæk, at jeg hele tiden har været med på en eller anden måde. Ja, og det er nu To Andersen. Der står jo tak til Skagerrak, lader jeg mærke til på din nye plade, CD her. Ja, ja. Hvorfor takker du en af dem på din nye plade? Jamen, det var her, vi var lidt ude at spille i 2009. Der var vi sammen igen for første gang siden dengang. Der havde vi 5 koncerter eller sådan noget, som vi... Det var egentlig min mening, at vi prøvede at lave sådan en best-of, da jeg prøvede at indspille 3 nye sange, og så udsende en best-of. Mm-hmm. Men, og så fik vi tilbud fra, jeg tror, det var 4 festivaler i udlandet. England, Tyskland, jeg tror, det var Holland og Spanien. Men det kunne så ikke lade sig gøre, fordi folk havde gang i forskellige ting, og der var ikke, vi kunne ikke få kalenderen til at passe. Så det blev ikke til noget. Nej, men så fik de den hilsen her. Ja, så fik de den, og så kan det være, at vi laver det måske næste år, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt tænke mig at lave sådan best of der. Ja, det er vi andre, der også godt kunne tænke os. Men lad os lige, vi har jo lige 5 minutter tilbage, vi skal også nu have hørt et nummer. Ja. Du har lavet den her plade, jeg kan godt sige, det er en lidt anden stil. Ja, det er sådan lidt, der er lidt blandet, men sådan lidt country-rock-agtigt. Ja, ja, det kan man godt sige. Mm. Og vi snakkede om i går, hvorfor det nummer, vi skal høre. Og du sagde, It's the Fire, var, der knytter sig faktisk en lidt sjov historie til. Ja, det er min kammerat Lars Christiansen fra håndboldherrelandsholdet. Han spurgte mig engang, om jeg ikke kunne skrive en sang til det, men sådan en slagsang. Så sagde jeg, jo, det kan jeg da godt. Og så skrev jeg så den der It's the Fire. Og han var glad for den og spillede den for spillerne, og alle var glade. Så havde de bare glemt at spørge DHF også. De havde så lavet en anden aftale, så den sang har ligget hjemme med mig siden, så pladen kom her nu, så tænkte jeg, nu skal den i hvert fald ud. Ja, så du blev simpelthen snydt for et hit? Men der skulle have været til herre håndboldlandshold, ikke? Jo. Det vil nok have er blevet et hit, ikke? Men som det er gået dem. Ja, vi skal faktisk sætte den over nu, hvis vi skal. Vi skal sætte den på nu. Ja. Ja, Torben Schmidt, tak fordi du gjorde en lang historie kort, og kom endelig igen en anden gang. Vi skal nu høre It's the Fire med Torben Schmidt. Tak for i aften. Ja, tak for i aften, og tak for at du kom. Tak. It's the fire that you bring that turns me on. It's the tide you got within that makes you strong. It's the way you wake me up when I'm still sleeping. It's the way you shake me up and keep me dreaming. No more hope. It's the fire that you bring that turns me on. It's the time you got within that makes you strong. It's the way you wake me up when I'm still sleeping. It's the way you shake me up and keep me dreaming. Det var AK247 for i aften. Du hørte her Pretty Mate med Loud and Proud. Udover det hørte du Merciful Fate med Evil, White Lion med deres nummer Tell Me, Fate med Summer Love, og så hørte du altså Torben Schmidt fra Skagwags håndboldhyldest It's the Fire. Og her til sidst får du også et nummer fra hans nye plade, der hedder All SZ. Tak for i aften.